nisingeweza bila wewe Yesu, sitaweza bila wewe Yesu. Uko nyuma nisingeweza bila wewe Yesu, uko mbele sitaweza bila wewe. Nisingeweza bila wewe, sitaweza bila wewe, nisingeweza bila wewe, sitaweza bila wewe, nisingevuka bila wewe, sitavuka bila wewe, nisingevuka bila wewe, sitavuka bila wewe. Umefanyika daraja langu, umefanyika daraja langu, umefanyika daraja langu, umefanyika daraja langu, ulifanyika daraja langu, wala kesho utafanyika daraja langu. Sitaweza bila wewe.